په دې عبارت سره مصنف دلیل د خطر بیانوي او دعوا د خطر مقدره وه چې وامون خطرتون فیها دغه کلمه منحصره ده په د احکام سره ساتي چې دلیل د خطر ویلې په درې کې منحصره او بعض احکام د کلمې ویو کامل نه کوي لأنها ذكا دها كلمة إما أن تدل على معنى في نفسها يو دلالتك ومعنى بني في نفسها معنى بنفسها فخفلا لذنب بلي كلمة محتاجة منها أو لا يو دلالتك ومعنى بني فخفلا أسان دلو يمكسن فخفلا دلالتك لك معنى بني داخل أو دا أول كسن دلالتك معنى بني فخفلا كلايشي إما أن تدل بأهل الأزمة الثلاثة یو دغه معنا دغه کلمې ایوته د یو د ازمنه سره سره او لا یو نه دي پس ثاني ګرام قسم چې معنا په خپل هم دل ترای شي او په یو ثانه یو د ازمنه سره سره دا قسم او دا اول قسم دا ولې د حاصل دو په اسانه سره سره په دا اولا باندې اعتراض دا چې دا اولا کته خو شامل دی و دې ته هم چې نه په دغه معنا باندې اصلا څه څه دا مطلب دی اما ان تدل على ما في نفسها يو ذلك اسمنا من فحفلا اولا يعني ان اولا دا ما نحن كريشي شي بالكل دا لفنا تسمنا دا ادا دا ما سان الله شي درس منا بطي بين السيحان مثل دوارا ما يتا شامل وقت ايس دي اصان دا ما ساتي كي دا اولا جي دا تلاي اصان دا الحال دا حال نو فا اولا كفا اغار ولا يوم شنشي درس لك منا بطي بي اصلا بالکل ا بالکل دا مطلب چې نه په خپل په کړای شي مې په ځم دې بلې کړی تر کړی شي دا څنګه نه و یو لفظ دی چې نه چې دا ځات معنا به نه په خپل او نه په ځم دې بلې کړی تر او هغه ولې چې بالکل معنا لري نه ا چې معنا نه لري ا ته محمد یې دا اصلا الحرف دا صاحب چې محمد دې نه یعنی محمد ها په تاریخ په سفر کړی اصلا یې نه چې محمد باندې اطلاق څه خاص نه نو جواب دا دی چې دا یې طرف څه ولېږه چې که منفي په اولا سره مطلقې دلالت وایي خو منفي په اولا سره مطلقې دلالت نه دی بلکې منفي په اولا سره دلالت د نفس ده. په دې ګونې څه کړی نه یادو چې مخکې ذکر دلت به نفس دی مطلقې دلت خو نه دی ذکر مخکې څه ذکر دی تدل على ما نفسي نفسه مخکې دلت به نفس دی هذا ذکر دی نو آته نفس دی نو مطلب دا چې اولا دلت کو کرای شی کو بنت حال نه نو چې کرای شی دلت کو مارا به دي بنت حال چې کرای شی څه کوي اپو ته چې محمد اپو دلت بالکل نه دي تمہارا نه په ولا نه په دې باندې کوي دا کا معنا نه لګي اصلا الحرف دا دویان څه څنګه لای دا حرف په دې اصلا باندې بو اعتراض دای اگر کدا دا اعتراض وکړ څه کړی یا نه اعتراض دا دی چې دا اسانی صفت ته دي کلمې دي او کلمه یې موږ مصطفی د مصطفی د صفت په معنی کې په مطابقت ضروري دی او په دې کې په مطابقت نه ځکه چې اسانی د په ملاقات ته کلمه ده جواب صحیح دی چې اسانی صفت ته دي کلمې دي په دې کلمې نه تعلیل جوړه ده په قسمه ده یعنی په قسمونو سره تعبیر دی ځکه چې دله کا په اسانی سره دا قسم ثاني مراد او چې ثاني خو اگر کا عبارت دې کړي دا خو په قسمونو سره تعبیر دی نو قسمونو سره مذاکر دی نو ال قسم ثاني ثاني په قسمونو سره نه وځه په قسمونو مذاکر دی ځکه اسانی دی دا هر په لغت ری ای طرف لکه ولای چې فلان سفر کړو دی ټولګي پتا په خرڅ کې وایي نو په طرف کې یې دلګاړي دی نو دا اصطلاحی حرف دا اصطلاحی حرف چه هاگا کلمه چه نشی دکل مانا بولی پا خفلا بلکه دم دی بلی کچی تا مخا جلی دا تا دکا خرق ایک دا و پتا رخ دوا چی اصطلاح کلا کلا کو خلق و مانده عبارت کیو لکا اریدو ان تو خنا الیا دولا می ان کمان کی روبای خرق دا جواب مراد پتا رخ ہے طرف مقابل جی اسم دیتی طرف مقابل جی اسم دیتی اس اطراز ہے طرف مقابل خدا ما نکولا دا حرف مقابل دی اسم دی فعل دا حرف غیر مستقل اسم فعل مستقل دی یا څنګه غیر مستقل مقابل دی مستقل دی جواب مراد کو مقابلہ سره دا دای اسم وفعل عمداء عبارت کے وقت ایسی عبارت کے او دا حق عمداء نشوہ دیتا مقابل پر امنا سرا قدق وسط کی یہ زد ہے مقابل من اگلا بھی زد آتے دا زد ہے قدق خبر آتی کہ آپ عبارت کو عمداء والی کے رئی تھی مصمد یا مصمد ہے او خط عمداء نشوہ دیتا مطلب دا رہے دیتا والاول دا کسم اول اما ان یکترنا اطراز ہے کہ یکترنا کے ضمیر یا دغلف سے اول کا رجیب یو معنا کا رجیب کا دغلف سے اول کا رجیب دا ہم نہیں سکتا کہ دغلف سے اول کو عبارت ہے بکلمینا او اقتران کو صفت سے کلمینا دا اقتران عدم اقتران دا ہم صفت سے بمعنی یعنی معنا کو وصلی یا نہیں کلمہ تا خطب دا سنی جلا کلمہ کو وصلی آمد او کچیر تا معنا کا رجیب معنا ہم اپنے ذکر ہندو کو عبارت کے لازم سے اجمار کرتا اس مار کا بلا ذکر دا مانا کہ مرجع موجود نہ دائے مرسل تو ضمیر رہ دیا دا جائے دا یہ جواب دا ہے دیکھا ضمیر غیر سے سب کے مرجع ہو رہے جواب دا ہے کہ پیت کرنا کہ ضمیر معنی کا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ معنی مرسل ذکر مدو ضمیر کے حقیقتن کا نبی دیتا معنی ذکر مدو معنی دا مطلب کہ دبال لفظ دا رہی ہے دیکھا پر اعجل ہوا اقرا کو لکتا ہوا ہوا کہ میرے عدل کا رہی ہے عدل فاصلہ مصر نہیں لکتا فده بل عبارة الله فرحة المنزل في عدل لك اعدلون مستاكدة فزي من المستاكدة مزاد في عدل اي مستاكدة اي مزاد ده المثلة ده معنى في الاول سكنا المنزل لك الاول عبارة كلمة اكلمين اكلمين اول لكلمين وكلمات دال على المعنى دال على المعنى من مانس منين اترازة في دازة نمعنى في معنى دي كلمة في وسط دز ونسار ده كلمة کدا ہم ہت ویانی یو لگی می دی اکترا دے زمان کو زمان سن دے رکھتا ہے دازو دے بات کر دازو سن لگی می چت ویائی تو دے کلی می دے فیل تو کی نہیں دا فیل اے فیل مثلا دا فیل او دا لے معنی مستوی ائی تو دے فیل دا معنی تو یو سو دے زمان اے فیل تو معنی دو نسبت زمان نو اذا په معنا ته خو زمان وای چې دا د زمانه په نسبت د زمانه سره دا په معنا کې خو زمان وای او زمان څه وخت نه وای او اعتراض د زمان په زمان سره باطل دا کدا اعتراض د شیله په نفس د شیو د نه په زمان کې اعتراض نه کوي د شیو د نه په زمان کې عینیت اعتراض نسبت ته څه کدا ته غیر طرف دی چې دا په معنا کې د نسبت نشي او غیر نه دی او صاحب نه په دا په غیر نه دی دا بیا خو نه کړه الله جواب دا ہے کہ دا یہ طرح تو لے کا کبو دا جیوا کے معنی مطابق کی دے پھر پر ورت دے بولے دا کون دا کے معنی مطابق کی دو جو خدا سے ہے کہ مالا کا زمانی ہے پیو کبھی اتے اعتراض کہ تا زمانی معنی سے بس بس ہدا تو اور نہ پرو دے تا زمانی معنی سے زمان ہدا تو اور پرو دے جو جیاں کر لگا کہ تو ہوے اما ان تدل على معنى لا كما معنى المستقلة دو كله من يضف معنى المستقلة منه حتى زمان في رسول السابق بداية في المعنى جواب ما مراد في المعنى الزمن نسرى ما حدث كما معنى مراد لا دو حتى تيجي في معنى الزمن نسرى جزء منذ له تيجي مدام نور جبل من الزمن نسرى من قصر كداو في نور دا نور متعزم نور تعزور من الزمن دا كرنال دا كرنال دا كرنال دا كرنال دا كرنال دا كرنال دا نتی سے دراز اکتا اگا مانا کا زمونی دی پیل پر وستو دیو دی ازمینہ ایت رضا کرنا بلا کسی ایت انسان ہے اسی دراز اکتا چی تاریخ دی پیل دیتا دیتا ہے پر مصادر انی لگا الضربو القتلو الغسلو دا مصادر دیتا چی دیتا دیتا مانی ہم پر وستو دیتا ہے سرا سنگ پر وستو الضربو وان والغام حق وزنا کی دیو پر وستو الغسلو من جن دوخام حق وزنا کی القتل مراول دوخام حق وزنا کی جواب دا نبی قسم کی لکھے مراد سے اقتران سے اقتران اقتران سے فهم اقتران سے فهم دا مطلب پھر اگا کلمہ دو چیز دو معنی پر وستی دے زیونی سارا حسن رے اقتران کی اقتران سے فهم چیز دو دے معنی دا زمان دوری اقتران سے فهم چیز دو دے معنی دا زمان دوری معنی فهم کی کنا نو لکه څنګه چې د دې معنی نه ازل دی ازل په دې دارنګ اته د معنی نه څه دي زماره ما جوړي عادل په هغه او کومه تدل په استرال په لغه ملای استرال په وجود دی استرال په لغه د کنه دی چې د متادر په معنا کې زمان جوړ نه دی متادر هو د عادل د خاطر ته فقط ته کړه خلي حاله زمان د معنی نه الله جوړ دی خلي حاله اذر بوال دا ټول وال په کراسه کې یا وال په دغه نو اقتراض پر فهم مراد ہے اقتراض پر فهم دا معنی چې دا زمان جوز دی معنی نه وي او معنا د متادر چې د دې نه زمان جوز نه دی دا احاده ده فقط ده ولا اقتراض پر فهم نه دی اقتراض چې تاریخ ته پیل دی یا معنی د کومه غیر ده ثابت ته په اسم فاعل باندې په ډول ځارتي غیر ګمغار ابن کنتو نه دا غار ابن کنتو دب کما مہاراج آپ نے کرا خدا ایک طرح سے لگتا کہ زمانے دے مانو نہ جز دے مانا ہوتا بے دردار دو امر بے دو عین دے دے پاری یعنی تو مانا کہ زمانے دے او دار دو کا کو سے نو یا یہ اس سمجھا ہے جواب مراد کا احترام سے رقام کرا دا دائی صدا کا مانا دے دے پیرو پے وسط جس منے کرا او سنگرے دته د لفظ او په پیل د زمان چې د کوم لفظ نه حذف کړم اکرام تل فهم ان لفظ دار علیه اکرام تل فهم وي یعنی د زمان او په پیل د دې ما فلا اذا به الى فين لو اذا د کلمه نو څنګه په پیل ایه لفظ او په پیل چې د کوم لفظ نه حذف کړم لکه په پیل کې اذا زار ابانا د کثرانځ چې حذف کړم پیل زرب دارنګ زمانہ هم په خلاف د خپل کال کې د خپل اعتراض کې پښتم چې په دغه ځخو زمان پر کوم پیل دي او د خپل په نظر پام کې چې حاصل د نړیوال اقتدار باندې بس د امر خارجي لار پام کولای شي بای هم کته وی آی اوس په دار باندې چې نه دا په زمان کا د کزار باندې په ځای دی ایس په پر د حال استقبال وکړه جواب دا غو نه په اسرائیل کې چې موجود دانه نه دکه دا استعمال کې متعارف دی او په وصل وضع کې اسم فاعل اسم دی په دغه زمان نه خو په استعمال کې مصادر شه مضارع سره د دې وجه نه د زمان حال کې باندې دا په اصل وضع کې نه وسته خبره مې د وضع غوړې استعمال عارف ده ایو استعمال اعتراض دی چې تاریخ ته پیل دی پیل تاریخ کې کوم ځینې مالین څه وجه ده حاصل کی هغه کلمه چې معنا یې په وصل دی د ازمنای سره سره ویني دا تاریخ کے پیل جیسا لکھتے ہیں پچھاب لے فا السابوق والغبوق بنے السابوق والغبوق سے کی چکن دی اے دخے معنی پر وقت میں دیئے ازمین احسا سرا یہی دیئے ازمین احسا سرا لیتا السابوق معنی دے سابو واقع سے مگر اکسل دے سارے پہلا حدد سابو واقع دا زمان اے دخے معنی پر وقت سے جس میں سرا ہو دائے اکتران سے فہم تو جواب مراد پر ازمین احسا سرا ازمین احسا مفتا معین در ازمین حال استقبال ماضی او مراد مطلق اکرام پر زمان مطلق کلی ملائی مطلق زمان ملائی او قدر بانی کر لائی کہ اصابوک والغابوکو دلہ پر اکرام در زمان دے اور مطلق زمان دے دیکھا اصابوکو تمانا سابو واقصر دے فرکے مطلق کامل سابوی کتا یا کفارین سابوی کتا یا جانا سایتے پر شوائی سابو یا ایس سابو دامن اطراز ہے کہ تاریخ دے پیل دے تاریخ دے پر دا دری اسمینا بندے چھے الماضی الحال الاستقبال دا دری اسمینا کی دی دا کو پدا کی مخاصل ہوئے موجود دی کہ اسی میں تو ہوتا جہود دے رہے جہتا فیل نہیں آئی فیل کو ایرے کلمات آئی کہ دے دگنا اور فہم کی دی حدث او دا با حدث و مسترین دے زمان جو زمان حدث مقام کی او سر مسترین پھر کہتا ہے ایر کلماتا چه درست کو پا حدث بنده او بیا پا زمان بنده وکو ازمان مکارن میده حدث دا مطلب چه فیل ایر تا یایر چه درست کو پا حدث مکارن بس زمان اینه حدث یه هر جز دیوانی مدوله هنه بی ازمان هم او دا وادر اسماء الحال الماضی و استقبال دا خود درست کو پا زمان فاقت هم نه حدث مکارن بس زمان یا بل تعبیر دیده و مدار سایی چې پیل دې ته یای چې په اعتبار د ماده سره او درته په حدث د مزري معنا لکه دوا د لري په حدث درته او په اعتبار د حیات سره او دال علی الزمان ګور زرا با هي اصل دي ما دي هي اکثر شي زرا او چې مضارع هي اصل دي زرا مو دا دوه هي اکثر دا په انده دا نو دی وځي نه مراد دا دای چې په اعتبار دي ما دي سره او دغه په جواب نه دا نه په پورته ما ده په حادثه په اعتبار دي هي اکثر او دغه په زمانه ال ماضي الحال الاستقبال دا په اعتبار دي ما دي سره په زمانه هي اتنا دا نه په مدد د زمين دوا دي دې وځي نه دا پېږي